که برام ساختی شاکیم، اینقدر پر شدم ازت نفس بالا نمیاد و چشام دارن با امیدن، این عشق نیست خون تو چشام جاریه، برم کرد زد به لب دوخ به هم خنده رو قلقم کرد، چش به در منتظرم انتظار خفم کرد، سخت ترش کردی برام بغض اومد جا خوش کرد، توی نگام پارچه سیاه و علم کرد، بغض گرفت عمق گلوم خفم کرد، خفم کرد خفم کرد خفم کرد، شاکیم از خودم این درد و بغض و شکام منو خفم کرد، شاکیم از دنیا این حرف و زهر و شکام منو خفم کرد، این تاریکی یا چسبید به تنم و لباس سیاه تنم کرد، اما هنوز نفهمیدم من پس مونده کدوم جنگ دنیا بودم، این همه سال و متروکه های جنگ زده منو خفم کرد، تنهایی ساده نبود قاتل روحم شد، کودک توی قلبم بود ولی گرگ درونم شد، هار شد سرد شد درد شد سختی و دید مرد شد، باختن ساده نبود ساده ازش رد شد، باختن ساده نبود ساده ازش رد شد، باختن ساده نبود ساده ازش رد شد، باختن ساده نبود باختن ساده نبود. ببین رفیق من تو جنگ دنیا نیستم، اما این صلح‌های بیش از حد منو خفم کرد، تو نوار فریادم سکوت شب و ضبط کردم، اما این سکوتای لعنتی منو خفم کرد، تو هوای بی هوایی جون گرفتم، اما این شهر من انقدر کثیف حال و هوای مردمش باز دوباره خفم کرد، باز دوباره چشمم به یه تیغ خورد خط خطی همه تنم کرد، باز دوباره درد رسید منو محکوم به همه یه فکرای توی سرم کرد، زندگی از من یه شوک مزمن ساخت باز دوباره خفم کرد، این همه سال سکتو زدم سکتو زدم ببینم یه روزی مقصدو، ولی خب مقصدم حتی خفم کرد، چشم راه فردای بهتر نشستم، اما خب فردا رسید و باز دوباره خفم کرد، هرچی که یه رو هیچ جوره نمیرفت توی کتم، امروز چشامو باز کردم فهمیدم که زندگی زد به زور تو کتم کرد، اما هنوز نفهمیدم من پس مونده کدوم جنگ دنیا بودم، این همه سال متروکه های جنگ زده منو خفم کرد، متروکه های جنگ زده منو خفم کرد.